Ebaruha ya Paulo oko Banyagalatia. Abanyagalatia ekihande kiri mbere. Inje mukwenda Paulo oyutaberekerawa na bandu kucheretumwa na bandu nikwa oyo watumawa na Yesu Kristo na Nyamuhanga Tata oyo wamulubukaya oko baholi. Abali kyetu bosi abaliha omanage tukabakeraya inyuma kanisa we Galatia. Nyamuhanga Tata wetu nomukama Yesu Kristo babahe oluko nobuholo. Kristo mwayiha usana na bibi byetu eritubohola oko mulumu byono ngoko Nyamuhanga Tata wetu abya anzire. Olukengerwa lubye uku Nyamuhanga kera na kera. Amina. Ngabaswekera kusangwa mukato wa luba oko yo wababerekera omoluko lwa Kristo emukakwama eyende ngulu. Nikwa ze ali eyende ngulu nikwa hale abande abakabatsengatsenga ya ebakasonda erebendula yonabe engulu yowene ya Kristo. Nikwitwe kutse omulaika oyuka lwa lubula amabatulira engulu eyite eyo twabatulira atakerawe ngokotwa mabibua nale nongabua kande nyete. Omundu amabatulire engulu eyite eyo mwangerera atakerawe lenonga sonda erisimwa na bandu kutse erisimwa na Nyamuhanga kwe kutse ngalenga eritsemesya bandu kwe kumbe njira sonda eritsemesya bandu sina ngabya muombe wa Kristo. Walichetu nyanzi iri mwami nyandeke ngoko ngulu yowene na batulira siyalo kwa bandu. Monda ngerera yo kwa mundu kande monda kangiriri wayo na mundu nikwa ni na Yesu Kristo yo wanyibisulirayo. Mwabiriowa emeendere yae omomyati ya Bayuda ngoko nabya ngendereria kutsebu ekanisa ya Nyamuhanga kande nabya ngalenga eriheriayo nabya ena vere laba abanje bomolurengo lwaye omomyatsi ya Bayuda ene ngabya nubuha bunene busana na metie ya botata wetu nikwa Nyamuhanga omoluko oluwe mwayiso anje inyekene omonda ya koyo mwanye berekera erimukorera kusango mulu byatsemesa Nyamuhanga erinyibisuliro mwala wowe ena tokeri tulengulu ya Kristo mukatikati kabehanda monda kanya na bandu kande monda hatukire Yerusalemu kwa abo babya bakwenda embere shayi ni kwa mona ye e Arabia kande mona suba e Damaseki neri nyuma we miaka isatu mona hatukire Yerusalemu eri yaba na Petero mona seba naye ebero eri 15 ni kwa monda langera wonde woko bakwenda nina Yakobo ye mwala wabo mukama ebyonga sakane kwenene. Ngai sema kwene ni umwisi wa Nyamuhanga nyete sinde beha. Na eri umona ya omawe huo vye suria nikilikia. Okomu ulu oyo monda lolu wako na makanisa wa Kristo e Yudea. Ni kwa wabia wako waresa ambu. Oyo wabia katuendereria, leno akatu lengulu yowene yerikiria Kristo, na yabia karenga eriheria. Na eri wabia waka pepa Nyamuhanga usana nai. Abanyagalatia kihande cha kabere. Ne nyuma we miaka eri 14 mona yetukira kandi Yerusalemu hao mana Baranaba. Mona twala Tito hao mana Yenebia. Mona yayo kusangwa Nyamuhanga mwenye bisulira atinyi yeyo. Mona kaniri abakulu omwacho yo wengulu yo wene eyo nabya ngatulira ebehanda. Ni kwa mona bwerabo ibo bene nyete senyebye ngana bere kola kutse nyeche nakola voyera. Na Tito oyo wabia nage nomo anabia mugiriki mo watamu hatekana eriba nibwa. Nikwa abande abayahulamo balichetu mo basonda erimu vanya. Abandi abamo bingire omukatikati ketu mo bubiso biso. Eri yalenga obwiranda bwetu obotu wite etu matekene na Kristo Yesu eba kasonda eritoyera mobakobe motu talia omwatu wabona hake etu atoka eriteye kwenene ngulu yowene sana nenyu ni kwa bo babia ngabakulu ngabu anyitia kusangwa senyetso menebo kusangwa Nyamuhanga shale yera ebitaga abakulu abo mobatamba mwatu kusangwa balangera ngo ko Nyamuhanga abiri mberi tula engulu yowene oko bandu bebehanda bitabwene ngoko nyamuhanga aha Petero eritulayo oko bayuda ababwene ko sangwa oyo wakola na Petero omobukwenda oko bayuda yono yo wakola naye omobukwenda webehanda nerio ababyanga basondoli ye Yakobo na Petero na Yohane mobaminya ngoko nyamuhanga abirembo mubiri oyu mobanyiko chahauma na Baranaba ngaba sangiri omomubiri wajitwe tukole omukatikati kebehanda nabo bakole hauma na Bayuda nikwa bate twebuke aberababo na yenabya nomuwa walikolanyetya nikwa omulu Petero ahike anjokia mona mukungira embere shabandu kusangwa eshaleta kolanda kusangwa Petero abyakalia na bali chetu bebehanda omulu abandu abalwa ewa Yakobo bateba hikaho nikwa abandu abo babere babihika Petero mwayigabula oko bebehanda mwagana ereria haumanabo kusangwa abyakubaha abaka kwa mumwate uweribania nabandi bayuda bosi mwabayihendula nga Petero eriyitendereria chaleka Barnaba naye enya kwama omuyitendereria lyabo nikwa omulu na langera ngoko waterendera omokwenene ngoko litolere ngulu yowene mona bora Petero emulero wa bosi nyete uwe muyuda wabya ukalendera ngo mundu webehanda butsera ngo muyuda usana na kileno ukahatikana behanda ererendera nga bayuda kwe itwe twabutawa mu bayuda setole bakola nabe bebehanda nikwa tunacho mundu shale tunganane mbere wanyamuhanga busana nerikole megambo nikwa busana nerikiriria Yesu Kristo netu twabirikiriria Kristo etwatokere bya batunganene busana nerikiriria oku Kristo butserere kwa memegambo usangwa se hale mundu oyo washatungananibwa embere wanyamuhanga busana nere kwa memegambo nikwa molo tukasonderi tungananibwa busana nere matekana na Kristo etukabaneka mu bakola nabe ngebehanda nario Kristo akatuyira mu bakola nabe kwe yena hake kusangwa na mashahimba kande ebyo na sambula ena mayikanja konyere mundu wa malolo nikwa omomwati we miambo na bere hol nyetoke erebya ho sana na nyamuhanga na bere bambwa oko musalaba ha umana Kristo nikwa leno nyeneho nikwa butsiranje Kristo aneho omwese wae nenge byeyo nyere nayo leno omomubere nyere nayo busana nerikiririo mwala wa nyamuhanga oyo wa nyanza nare yeha busana naye sende gano luko lwa nyamuhanga kusango mundu amatungana ni wa busana ne meambo nario Kristo emwa hola busa abanyagalatia echande cha bisatu enyo abanyagalatia bakiru obusaki obukabate bane bwa hikwe nenyu mwakangiriri bawa ndekendeke ngo Kristo abamba wa ko musalaba embere shabandu bosi mura kengata babula yake wom mumwangerero muri mu busana nere kole meambo kutse busana neri owa neri kiriria engulu yo wene kwe busana naki mukabya bakiru kwe mama bitsuka omumuri mu wanyamuhanga mukahi kanale no busana no mubere kwe mwaberi agalwa omumyati yosiye yi mobuyira kwe mote siyabya moboyera omulu nyamuhanga akaba humulimu narekole bitiko tikomo katikati kenyu akakolebi kusangwa mukakole meambo kutse kusangwa mukowa nerikiriria engulu yowene kwe ngoko kisakira busana na Abrahamu chete mwikiriria nyamuhanga nario busana nerikiriria lewe nyamuhanga mwamo wanza mu mutungane nario mumenyengo kwa bandu abikirira yengulu yowene nabone bana ba Abraham nari amasako mwamenya erimbere ngoko nyamuhanga ashatungana nya behanda usana nerikiriria nari mwatu lengulu yowene oku Abraham at omwisi syawe inje nyamuhanga nashatsumula ebihanda byoshi nari abosi abakikirira ya bakabana muisa o Abraham abana busana nerikiriria lewe kusangwa abosi abakayiketerere kole meambo babereta kirwa kusangwa kisakire kitu abure mundu oyuta yitsinga omomyatsi yosi eyisakire omokitabu kemirambo nare kolayo omundu oyo averita chirwa. Nikwa chiminyi kereko hate mundu oyuka yirawamo mutunga nene embereshe nyamuhanga busana ne meyambo. Kusangwa chisakire chetu. Omutunga nene ashabiho busana nilichiriria. Nikwa emeyambo seire hangana okuchiriria. Nikwa chisakire chetu. Oyuka kole emeyambo ashabiho busana nayo. Kristo averitu tongolia okwita kerwa ya meyambo. Eni avere takirwa omomanya wetu usangwa chisakira chetu. Obore mundu oyuhanikirwe okomute avye mutachiru. Kusangwa Kristo makolatia nerio aveve handa eva tokere vana umuisa omwisi wa Kristo Yesu o Abrahamu abano. Netu itwa toka ereva numulimu o nyamuhangalaga usanane nilichiriali yetu. Valiche etu, ngaba kangaya echika kwa lawana vano. Endane ya manduva veri ya mavi omeriwa hale bandu bangabendu layo kutse erito mekera kuyo nere nyamuhanga mwaha ashonda anesewe uku Abraham nokolu butolowe shalibu ate okoba nabowe eria hulabanje nikwa akabu ate okolu butolwawe mundu muuma eni akahula Kristo echonga buwachechi endagane eya umeriba wana nyamuhanga si angabendu lwana megambo eya hikemiaka amaganane na makumi asatu enyuma. Nerea meyambo si angali imia erelaga lewu. Nyamuhanga mavya katruha evya tulaga busana nere kole meyambo. Shale truha vyo busana nere laga lewe. Kusangwa nyamuhanga mwaha vyo uku Abraham kusangwa mwamulaga vyo. Nereo emeyambo ni busana na chikwe. Emeyambo ya hirawa busana nere kanja amalolo erihika aho mwana uwe ashehikira. Endani ayo ya habawa okomano yo. Emeyambo ya letawa na bamalaika omobiala yomusangani. Nikwa ahari omundumu uma Musa, sehari musangania na nyamuhangane muumu. Neri emeyambo ikaga nere lagari nyamuhanga kwe, yehe na hake. Kusangwa kumbe nyamuhanga aho muambo owanga toka erhengebe, kumbia vetunga nene viangavaneka omomeyambo. Nikwa amasa kumwahira abandu bosi ngabakola nabe. Neri arelaga rehaba woko bosi abikirira Yesu Kristo. Nikwa embere weri hikare likirira emeyambo mu yatuyira ngabandu bo muri iki eri hikoko kiro cyeri bisula eri kirira. Neri emeyambo yabya ngo mure mberi wetu eri hika aho Kristo asha asera. Etu atoka eri tungananiwa embere sya nyamuhango mu kirira. Nikwa leno eri kirira ya biri hika seto chere oko mulembere kusangwa busana neri kirira inyobo si mulebagala banyamuhanga nere matikana na Kristo Yesu kusangwa inyobo si mwabatisibawa ere matikana na Kristo mwabiri ambala emibere ya Kristo se hali omuyuda no mu Greek se hali omukobe no we wiranda se hali obulume kote obukali kusangu nyobosi mule muuma eri matikana na Kristo Yesu. Neri umamabia mule wa Kristo, mule wana wa Abrahamu. Mwacha wa nebiosi nyamuhanga ala. Abanya Galatia echihande chebeni. Kande nyete. Omuulu omuli omwandu achine mwana, shalengire mukobe no mwanga abia mukama webendu biosi. Nikwa omuulu achine murere abale mberi na bateya bakamurembera neriteya bendu bewe eri hikoko muulu owahirawa nise natunibya omuulu twabya bana twabya bakobe bemyatse yekiho kino nikwa omuulu amabibererera nyamuhanga matuma mwala uwe omwalo yo mwabutwa no mukali kande mwabutwa omometie ya megambo ya bayuda. Eni atoka erebohola ababyo momeyambo netu twatoka ereyerwa mubagala banyamuhanga kandi kusangwa mule bagala nyamuhanga beretu mumulimu omwala uwe omwese we mitima yetu wakaberekerate tata tata nero suri kande mukobe nikwa ule mwala kande wamabya ule mwala nyamuhanga shakuhe byosi aberelaga eri mbere omuulu mwabya mutasi nyamuhanga, mwabya bakobe, besho nyamuhanga esete kuno. Nikwa leno, muabere menya nyamuhanga kwela baho nyamuhanga abere bamenya eryo busana naki mukasoba okomyati eche wocheno eyite na maka mwanzire ereswa bya bakobe bayokwe mukakwa mebero na mikera na beremo na myaka ngo bahabu sananenyu nyetembeno na bere baluhera busa abala betu ngabale mbalemba nyite inywe mubye nganje kusangwa naye na bere byanganywe momutangira nabe nikwa munasi ngokona bya nyelwere omomubere omulu natuka erewa tulire ngulu yowena nomo mwana lenga wako erenyepona kute erenyegana busana nobukoni bwaye momutakola mutya nikwa momwanyikocha ngo mulaika wanyamuhanga ngo komwangana kocha Kristo nario leno omuisa wenyu oyo are haikwe ngababwera nyete kumbe changatokekana ngamwabere kula meso wenyu nerembao leno nabiri byanziwu yenyu busana nerebabwera ekwenene kwe abandu abo bakaba sonda sonda ya kutsebu nikwa butsera omomwati owene nikwa banzire eretu gaba bate mukwame bo kutsebu nikwa lyowene ere kwama numuwa omwati owene nomonyetane haumanenyu inyo bana baye ngo mukali oyuka buta konga kunda nyetya usana nenyu nyete Kristo amenyekali omusi wenyu nikwa nyete kumbe nangabya haumanenyu leno neribua nenyu omawundi musindo kusangwa ngale mawa usana nenyu munyebwere inyo mwanzire rebya okomeambo mukowa ebyo meambo ikabuwa kwe kusangwa kisakira chete Abrahamu abya na bagala babere omukali wobukobe mwabuta mwalamu nomukali wobwiranda mwabuta mwalamu omwala omukali wobukobe abuta wanga bandu bosi niko mwala omukali wobwiranda abuta wabusana nendaga nenyamuhanga neyi ni misyo abakali aba bakakanga yandaga nuibiri omumakalwa okochitwa kisinai naye akabuta bana bobukobe Hagari oyu nechitwa chesinai omoche uoche Arabia chiringe Yerusalema yaleno kusangu Yerusalema yaleno eri omobukobe haumana banabayo nikwe Yerusalema yendata irino gwiranda nayo nekoyo wetu kusangu chisakire chetu kuteme uwe mukali muumba oyetabuta uye tangure wamaye uwe utekunda kusangu mukali oyo walekera nibawa awiti abana kwila abo mukali oyu witiba nikwinywe walichetu nga Isaka tuleba na bendagani gokomulu oyo oyo wabutawa nga bandu bosi mwendereria oyo wabutawa busana no mulimu kolerere kyareno nikwa amasa kwa tichi ate uheyo mukali mukobe na mugala uwe kusangu mugala mukali mukobe Shende shiasanjira obuso chiwise haumano mwala uomukali uomirani. Nerio balichetu, setu lebala uomukali mukobe, nikwa tulebala uomukali uomirani. Abanya Galatia echande chavitano. Kristo mwatubohola, tubani uomirani. Nerio muhangane, musike, semureke, mukashwabo hoa, ngabakobe. Murebaye inje Paulo ngababuranyete mwamaba nibwa Kristo shende shabakoleraki kandi ngatulao okobole mundu oyukaba niba wanyete kwatolere ere kwama atya emiambo yosi inywe mukayitungana naya omomegambo mukayilusa ya ku Kristo semo kiryo koluko lwanyamuhanga Nikuitwa busana no mulimu tukalenda na maha eritungana niwa busana nelikiriria Kristo. Kusangwa mulu tumatekene na Kristo Yesu eriba niwa sekendo. Nelite ndiba niwa sekendo. Omwate munene nikiriria ereka kola omolwanzo. Mwabya mukalendera ndeke. Nende wabakakiraya eri omwate wakwenene kwe. arebe ndoka eri molitalwa okunyamuhanga oyo wababerekera ekihamya chike chikahama yobundu boshi ngayiketeranywe omusi omukamanyete semwende shakwama obundi bulengekani nikwa oyuka batsengatsenga ya nomwanga byande asatorana na nyamuhanga nikwinje baliketu na mabya ngakangirira ya erebana busana naki abandu bakanyenderera yakwe chama byaketia nariri tulomwatse wa musalaba seri angatwikalia mundu kumbe abandu abo bakaba haukaya omutema kumbe bakayibandanga kusangwa baliketu inye mwabirikirirya erebya nobwiranda nikwa semuleke obwiranda bwenyu bukaba koleshe chongo musho mubere nikwa mukolerane omolwanzu kusangwa meyambo yosi ikahikana omochinywa chewo machete wanze mulikenyu ngoko uyanzire nikwa mamalu mangana nereriana ehe ese mukande shabogana nikwa ngabwanyete mulendere omomibere yomulimu semwende shabererera ashongo mbosho mubere kusangwa shongo mbosho mubere sekalwa no mulimu no mulimu akalwa no mubere kusangwa hali obuyiu omukatikati kabo sole toka erekola ebiwanzire nikwa mwamasondoliwa no mulimu sole okohamuli ya mehamu nari erekola lyo mubere limenyekere ndeke lyeri Eresengera obukine amaragane eresaba cyo sanamu erelaula obuyiu erelwa obuha erehetana erenayena erikangiriria rya mabehi eretsura erikunda eretamera na myatsi yosi eyiringeyi ngababurandeke kande nyete abakakola ebiringebi sibende shaba no mwanya omuhwame wa nyamuhanga nikwa emikorere ikalwa oko mulimu yeyi olwanzo obutseme obuholo eribombeka obwenge obubuya eritendereula omute mamolo neriyiteya sehali omuwambo owakalwa nemyatyeyi neryo abali ku Kristo Yesu babere bamba oko musalaba emyatsi yosi omubere hauma na shongumbu nerisondaliao omulimu amareka etwa byaho tuleke omulimu oyo atusondole setu yitendere buyira kuti arisondana ko mwaga neritsurana Abanyagalatia ekihande kyendatu baliketu omundu amabanika omwilolo Inywa mukakola omomulimu mumuhanganaye kande mukole mutya omomutema molo kandi uyiteye ukasharengwako muhekerane obulito nero mutya mwashabererye miyambo ya Kristo omundu amayitendera ngo mundu kwesi se mundu enyakayite baya obuli mundu arenge umubiri uwe iyo wene nero ni abana ekere yihalambera muwo Wotera eriringirira nyao no mubiri wo wonde mundu kusangwa bole mundu asha heke yoene omuheke uwe uwe litrolere oyuka kangiriri bawe binyo bya nyamuhanga inyasangira ebendu byo wene byosi no mukangiriria uwe simuyite baye nyamuhanga shali sekereri bawa kusangwa cyo mundu akahera cyo anemwendesha ulula Kusangwa yuka beba okoshongo mbosewe shomobere uwe asha holola erehonda. Niko mundu oyuka beba omwesondari omulimu omulimu asha moha erehonola engebe yerekota. Nairo setuluhe erekola ebibuya kusangwa komu ulu atolere tu asha holola tuwa matendere ula. Nairo komi ulu yosi tukaba na katambi tukole ebibuya okobanduvo osi. Kande kwilabaho tukole ebibuya okwabo abale omukitunga kyabikirire mulangere ngoko injowene ngabasakira omomasako manene manene aba kasonderi itendereryo momwatse omubere bo bakabahatikana eribanibwa kusangwa siba nzire eriendereri wafu sana no musalaba wa Kristo. No mabanga kwa mamati weriba nibwa, sebe kwa memeamu. Ni kwa banzire emwaba nibwa, eva tokere yepepa kusangwa mwamalia emeche yomoveri. Ni kuinje nasha yehalambero mamati muu mamosa, uono musalaba wa mukama wetu Yesu Kristo. Kusangwa wafu sana no musalaba oyo, eche uo chavere bambwa oko musalaba oku inje. Kande na vere bambwa oko musalaba oko chihuo. Sangwere vana sechendu. Kande ritende vana sechendu. Omwati munene ne hangika rehya rehya. Neriabo si abakaso ndoliwa wane nzumwe yi. Obuholo nereganyira vivye kubo. No kwabo vare kwenene abandu banyamuhanga. Eri tukale eno se habye omundu oyuka nyiluhaya. Kusangwa ngwete omomobere wae esungulusha Yesu. Nerubali chetu oluko olo mukama watu Yesu Kristo. Lubye nebiri mubyenyu. Amen.